من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. معزز حاضرین مجلس، حمد و صلات کے بعد اس فقیر حفیظ نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک نہایت ہی مشہور اور معروف آیت مقدسہ تلاوت کی، جس کے تحت گزشتہ دو جمعوں سے بیان جاری. اس جمعے ہم نے مناسب جانا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا زندگی میں چند وہ پہلو کہ جو اہل سنت و جماعت سے اختلاف رکھنے والے لوگ وہ ان کی طرف منسوب کر کے ان کی ذات کو نشانہ بنا کر اور انہیں متون کرتے ہیں. ان میں سے چند چیزیں آپ کی خدمت میں رکھی جائیں جس سے آپ اندازہ لگائیے یہ سارے اعتراضات کتنے لمب اور کتنے بیکار. حالانکہ اس کی ضرورت تھی نہیں، لیکن محرم شریف وغیرہ جب آ جائیں جو شیعہ ظاہرین خطابت کے جوہر دکھاتے ہیں اور علم و فضل سے بالکل ہی جاہل ہوتے ہیں، کوئی مسئلے کے سیاق و سباق کو جانتے ہی نہیں. اور اپنے کتابوں میں جو بات پڑھی بغیر تحقیق کے صحابہ کرام علیہم رضوان کو متون کرتے ہیں. اب اندازہ لگائیے کہ شیعہ حضرات کے پاس جو اسلام ہے ان کے یہاں چار ہی حضرات ایمان لائے، باقی سب کا ایمان مشکوک ہے. ایک حضرت علی، ایک حضرت فاطمہ، ایک امام حسن، ایک امام حسین، یہ چار حضرات ہیں ان کے نزدیک مومنین. اب غور کیجئے، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جنہوں نے میدان میں جنگیں لڑی، بدر جیسے معرکے کو سر کیا، غزوہ احد جیسے معرکے میں اپنی جانیں دی، جنگ خندق میں اپنی جانیں لڑائیں، اور بے شمار فتوحات میں ہزاروں صحابہ کرام نے اپنی جان دے کر اسلام کی آبیاری کی، جو آج تک دنیا کے ہر خطے میں اسلام زندہ ہے. اور آج میں کہتا ہوں جو یہ کہے کہ کسی جگہ اسلام نہیں ہے، اس کی غلطی. کوئی اب خطہ ایسا نہ رہا الا ماشاءاللہ جو ہمارے علم میں نہ ہو، ہر جگہ اسلام پھیلا، ان کی کوششوں سے پھیلا، ان کی صحیح سے پھیلا، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان. اور صحابہ کرام جب کوئی علاقہ فتح کرتے، اس کو محض اللہ کے سپرد نہیں کرتے، ہر چیزیں اللہ کے سپرد، مبلغین بٹھاتے، علماء بٹھاتے تاکہ وہاں کے نظام کو شریعت کے مطابق چلائیں. پہلی صدی میں جب محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا، فتح کرنے کے بعد وہ تو چلا گیا، مگر یہاں ایسے علماء اور ایسے حضرات چھوڑے جو سندھ میں آج اسلام زندہ وابیاری کرتے رہے. کیا ان سب پر پانی پھیر دیا جائے؟ یہ عجیب اسلام اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے. اب صحابہ کرام علیہم رضوان کی افضلیت کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر اہل سنت و جماعت اور پوری امت کا یہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب میں افضل، پر وہ ہم نہیں کہتے بلکہ کتابوں میں موجود. ہم حساب لگانے والے کون کے کون ادنا کون اعلی، جو حدیثوں میں موجود. محدثین کہتے ہیں ان میں وہی ترتیب برقرار رکھی جائے جیسے ان کی خلافت، کہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے بعد میں فاروق اعظم، عشرہ مبشرہ وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں جو حدیثوں میں موجود ہیں اہل سنت کے نزدیک وہی ترتیب الحمدللہ ہم رکھتے ہیں متعدد آیات سے وہ ظاہر. آئیے اب حضرت صدیق اکبر پر چند الزامات لگا کر ان کی ذات کو نشانہ بنایا جاتا، ان میں سے ہم بڑے بڑے مختصر انداز میں صرف آپ حضرات کو تمانی قلب حاصل ہو تاکہ آپ برگشتہ نہ کوئی شعلہ بیانی سننے کے بعد حقیقت حال کیا ہے. ایک الزام یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق از خود خلیفہ بن گئے. ایک الزام یہ ہے کہ حضرت علی نے ان سے بیعت نہیں. ایک الزام یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس دو تین دن تک رکھا رہا اور ایک خلافت کے جھگڑے میں تھے، اور حضور کی تدفین اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ خلافت کے جھگڑے میں لگ گئے. ایک روایت یہ ہے، یعنی ان کا ایک اعتراض، جب حضور کا وصال ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا صدیق اکبر کے پاس آئیں اور انہوں نے اپنے والد کی جاگیر باغ فدق کا مطالبہ کیا. معاذ اللہ، ایک اعتراض یہ ہے کہ جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق باوجود خلیفہ ہونے کے حضرت علی نے نماز جنازہ میں ان کو شرکت نہیں کرنے دی، بلکہ ان کو اطلاع تک نہیں. یہ تقسیم کیوں نہیں ہوا؟ یہ تقسیم کر کے حضرت ابو صدیق نے خطا کی، اور اس سے ملتے جلتے کئی معاملات. اب ہم ذری ذری سی بات جو ضرورت کے مطابق ہے عرض کرتے ہیں، کم سے کم آپ کا ذہن صاف ہو جائے اور کوئی منفی قسم کی بات آپ کے کانوں میں آئے آپ اس پر کان نہ ہیں. پہلی بات، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خلافت پر پوری امت کا اجماع ہے، اور جو اس اجماع کو نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وجہ کیا ہے کہ پوری امت نے اجماع کیا، حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی، اور آپ نے 2 سال 7 مہینے خلافت کے فرائض انجام دینے کے بعد آپ کا وصال ہوا، اور پوری امت کا آپ کی خلافت اور فاروق اعظم کی خلافت پر اجماع۔ یہ جو کہا جاتا ہے یہ صریحاً ہمارے مذہب کیا اسلام کے خلاف، علی جو ہیں وہ براہ راست بلا فصل حضور کے خلیفہ ہیں، ان تینوں کی خلافت معاذ اللہ باقی، یہ ہمارے خلاف اعلان جنگ، ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن بہرحال ہو رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ہم میں زمین آسمان کا فرق، ہمارے لیے حکم یہ ہے، یہ حدیث وہ بھی کوٹ کرتے مگر اس کے مطلب کو نہیں جان پائے نہ جان پائے، جب بچی جوان ہو جائے فوراً اس کی تدفین کر دی جائے، یہ اس لیے ہے دیکھیے کہ بچی جب جوان ہو جائے، آج کل کا ماحول بھی آپ دیکھ لیں کہ ٹی وی اور میڈیا نے بچوں کو اتنا ٹرین کر لیا ہے کہ بچی اور نتیجتاً یہ کہ محبت کی شادیاں 2-4 مہینے چلتی ہیں اور بعد میں مفارے کر، یہ عمر ابھی ہو گیا، تو اس لیے فرمایا کہ بچی اگر اس دنیا سے جائیں، پتہ لگا کہ اس کا بیٹا امریکہ سے آنے والا ہے، سعودی عرب سے آنے والا ہے، ٹکٹ نہیں ملا، ایک دن کے بعد نماز جنازہ ہوگی تو ہم کیا کرتے ہیں، میت کو سرد خانے میں رکھ دیتے ہیں تاغ تغیر اور تبدل اس میں پیدا نہ ہو، اور اس کے بعد جب وہ آ جائے تو غسل اور کفن دینے کے بعد رکھتے ہیں، جب آ جائے تو نماز جنازہ پڑھانے کے بعد تدفین ہو جاتی، کیونکہ میت سڑ جاتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مذہب یہ ہے اور فتویٰ یہ ہے، فرض کیجئے نماز جنازہ ہو گئی، میت کی تدفین ہو گئی، بات کو پتا لگا کہ امام نے بے وضو نماز پڑھا دی بھولے سے، یا 4 تکبیریں کہنی تھیں 3 تکبیر کہہ کر سلام پھیر دی اور کسی نے اسے ٹوکا نہیں اور جنازہ تدفین ہو گئی، اب بات کو حال کھلا کہ نماز تو نہیں ہوئی، تو ہمارے امام کا فتویٰ یہ ہے کہ 3 دن کے اندر بھی یہ راز منکشف ہو جائے تو اس کی میت کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی جائے، ورنہ ساری برادری سارے لوگ گنہگار ہوں گے، 2-4 حضرات بھی نماز جنازہ پڑھ لیں تو سب سبک دوش ہو گئے، یہ ہمارے لیے 3 دن کی قید کیوں لگائی، کہ ہمارے امام کا مشاہدہ یہ تھا اور ان کا ارشاد کہ 3 دن میں میت سڑ جاتی، جب میت سڑ جائے اب سڑنے گلنے کے بعد میں نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی، یہ عام طور پر رواج ہے کہ آپ دیکھیں کہ کسی کوئی آدمی جہاز کے حادثے میں قتل ہوئے کہیں ہو جائے، کوئی اس کا جسم تو نہیں ملا، ایک ہاتھ ملا، خالی ہاتھ ملا تو ہاتھ کی تدفین ہو رہی، اسی پر نماز جنازہ ہو رہی، ہمارے امام کا فتویٰ یہ ہے کسی جز پر نماز جنازہ نہیں ہو، خالی ہاتھ ملے یا خالی پیر ملے اور اس کو کفن میں لپیٹ کر کے اور نماز جنازہ پڑھائیں تو ہمارے امام کا فتویٰ یہ ہے کہ بدن کے کسی ایک جز پر نماز جنازہ نہیں ادا کی جائے، 3 دن کے بعد میت سڑ جاتی ہے گل جاتی ہے اب نماز جنازہ نہیں ہو، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ تو ہوئی، تاخیر کا سبب صرف خلافت کا مسئلہ نہیں، تاخیر کا سبب یہ تھا، یہ تمام انبیاء کی سنت ہے کہ جہاں ان کا وصال ہو وہیں ان کی تدفین ہونی چاہیے، جہاں ان کا انتقال، حضور علیہ السلام نے تمام امات المومنین سے اگرچہ حضور پر یہ واجب نہیں مگر ان سے اجازت لے کر اپنے زندگی کے آخری ایام حضرت صدیقہ کے یہاں گزارے، وہیں ان کا وصال ہوا اور وصال ہونے کے بعد وہیں حضور علیہ السلام کی تدفین ہو گئی، آج جو حاجی حضرات یا عمرہ کرنے والے حضرات دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے جالی اقدس جہاں حضور کی قبر شریف ہے، یہ تو بہت بڑا احاطہ، جس زمانے میں حضور حضرت صدیقہ کے یہاں جلوہ گر ہوتے، کتاب اللیل بخاری شریف میں حدیث، جب حضور علیہ السلام تہجد ادا فرماتے وہ کمرہ کوئی سازو سامان بھی ہوتا ہے گھر کا کچھ، تو فرماتی ہیں کہ اندھیرا ہوتا جب حضور سجدہ فرماتے ہیں، میں سامنے لیٹی ہوتی، حضور سجدے سے پہلے مجھے پیروں کی طرف اشارہ کرتے، میں پیروں کو سمیٹ لیتی، حضور علیہ السلام سجدہ فرماتے. اب اتنا مختصر مقام تھا، اور حدیث شریف میں ہے کہ جب حضور کا وصال ہوا تمام اہل مدینہ نے ٹکڑیوں میں دو دو چار چار چھ چھ حضرات نے حجرے میں جا کر کے نماز پڑھی، یہاں تک کہ غلاموں نے، لونڈیوں نے، خواتین نے تک حضور علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھی. اگرچہ ان پہ نہ تھا ضروری، مگر حضور علیہ السلام سے شرف حاصل کرنے کے لیے نماز جنازہ سب نے پڑھی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ میں تفصیل سے فتویٰ لکھا کہ میت اگر گناہ گار اور نیک لوگ نماز جنازہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے میت کی مغفرت کر دیتا، اور میت اگر نیک ہو، نماز جنازہ پڑھنے والے گناہگار ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس میت کی برکت سے نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت کر دیتا. اور تفصیلی فتویٰ فتاوی رضویہ میں ملاحظہ فرمائے، اس وقت اس کا وقت نہیں. تو سب نے نماز جنازہ پڑھی. آپ دیانت داری سے ذرا قلم اور کیلکولیٹر لے کر کے بیٹھیے کہ حضور علیہ السلام نے جب حجت الوداع میں خطبہ دیا تو 125,000 صحابہ کرام علی رضوان موجود تھے حجم. بھائی مدینہ شریف میں چلیے آپ 125,000 نہیں 100,000 آدمی بھی مان لیں، یہ 10-10, 15-15 حضرات جو حجرے میں آن کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو 100,000 آدمیوں کی نماز جنازہ پڑھنے میں کتنا وقت لگا ہوگا؟ اور یہ یاد رکھ، نماز جنازہ کے وہی شرائط ہیں جو ہماری نماز کے شرائط ہیں. یہ نہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ حجرہ تو وہاں اور ادھر سے دور سے نماز جنازہ پڑھ کر کے چلے جائیں، یہ نہیں، بلکہ جیسے امام کھڑا ہوتا ہے اتنے فاصلے پر ہی نماز جنازہ کے، یہی شرط ہے جیسے ہم فرض نماز. اب انداز لگائیے کہ 100,000 حضرات، خواتین و حضرات، کتنا وقت لگا ہوگا نماز جنازہ میں؟ چلیے 3 دن گزر گئے. دوسری بات سنیے، یہ ہمارے لیے تو یہ کہ میت گل اور سڑ جائے، اور حضور علیہ السلام کی حدیث شریف، امام بحیثی نے پورا رسالہ لکھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام بعد وصال حیات النبی ہیں، اور ان کے بدن میں کسی قسم کا تبدل تغیر نہیں آتا، کبھی بھی کوئی تغیر تبدل نہیں آتا. اب اس کی ہم آپ کے سامنے دو مثال دیتے ہیں. جو حضرات قبر میں رکھ دیے گئے ان کا پہلی مثال لیجئے، حضرت انس ابن مالک کی جو مسلم شریف میں حدیث معراج، حضور علیہ السلام فرماتے میں شب معراج موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. یا انبیاء کرام کے اجسام کتنے محفوظ ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. ایک بات اب آئیے، قرآن مجید فرقان حمید میں آپ، اتنا تفصیل کا وقت نہیں، نہ وہ عنوان ہے ہمارا، ابھی صرف بات سمجھانے، سورہ نمل پڑھیے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے، جس کو یہودی آج تلاش کر رہے ہیں، ہے کلے سلیمان، ایک محل اور ایک عمارت بنائی حضرت سلیمان علیہ السلام نے. سارے جنات آپ کے مطیع تھے، سب کام کر رہے ہیں، جنات سارے کام کر رہے ہیں. آدمی تو وہ کام نہیں کر سکتا جو جنات کرتے. آپ احرام مصر دیکھیے، 25-25 فٹ کے جناب، میں سمجھتا ہوں کہ 50-50 ٹن کے پتھر نہ کرین تو آدمی تو نہیں اس کو کر سکتے، جناتوں کی تعمیر کی. دیواریں چین دیکھیے آپ، 2700 کلومیٹر یہاں سے پشاور سے آگے نکل جائیے، دبئی تک پہنچ جائے 2700 کلومیٹر، انسان تو نہیں بنا سکتے اتنے لمبے لمبے پتھر، کیسے کاٹے ہوں گے پہاڑوں سے وغیرہ. جنات کام کر رہے ہیں. اب خدا کی قدرت دے، کبھی پڑھیے تفصیل سے واقعے کو قرآن مجید میں، اور ایمان کو تازہ کی. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے آسے سے سہارا لگا اس طرح کھڑے ہو کر سب کو کام پر لگائے ہوئے، خدا کی قدرت دیکھی کہ ان کے وصال کا وقت آ گیا. جب ان کے وصال کا وقت آیا، وہ اسی طرح ٹیک لگائے کھڑے ہوئے ہیں اور آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، سب کو جیسے دیکھ رہے ہیں، اور ان کا وصال ہو گیا. جب ان کی روح ان کے بدن سے پرواز کر گئی تو قرآن کے متن سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنات اگر غیب جانتے تھے اتنے ذلت کے عذاب میں کیوں مبتلا رہے؟ یہ جو ذلت کا عذاب اس سے علماء فرماتے ہیں پتہ نہیں کتنے سال کھڑے رہے، ایک سال، دو سال، تین سال، چلیے کم سے کم ایک سال لگا لیں، ایک سال اسی طرح کھڑے رہے، جنات سارے کام کر رہے ہیں، پورا محل بن گیا، پوری عمارت بن گئی، اور آپس میں کانا پوسی کر رہے ہیں کہ کیا بات ہے، حضرت ناراض ہیں، چھٹی نہیں مل رہی، نہ کھانے کی چھٹی مل رہی، نہ پینے کی، لگے ہوئے کام کر رہے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مثال ان پر ظاہر کرنا. اب دیمک کو اللہ نے حکم دیا، دیمک ان کے آسے میں لگی، لکڑی کا آسا لگتے لگتے بہت آسے کو کھوکھلا کر دیا. جب آسے کو کھوکھلا کیا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزن نہیں سنبھال پایا، اب حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر جلوہ گر ہوئے. جنات کرنے کو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ان کا وصال ہو گیا، اگر ہمیں پتہ لگتا کہ ان کا وصال ہو گیا تو اتنے عذاب میں کیوں مبتلا رہتے جو لگے ہوئے تھے سالہ سال عمارت کو. اب میں چند سوال آپ سے کرتا ہوں، ہم اور آپ اگر دو ہفتے کپڑے نہ بدلیں تو آدمی ہمارے برابر کھڑے ہونے سے کترائے. ایک بات یہ بتائیے، ایک ہفتے اگر آپ کا منہ نہ دھلے کیا چار چاند لگے ہوں گے آپ کے چہرے؟ دیکھیے جہاں جائیں گے کہیں گے بھائی بہت عجیب غریب آدمی. ٹھیک، اچھا کوئی آدمی ایک ہی جوڑا پہن کر کے گھومتا رہے کتنے سال چلتا ہے وہ ایک جوڑا؟ اب اس سے اندازہ لگائیے، سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں آسے کے بلبوتے پر، ان کی آنکھوں سے، ان کے چہرے سے، ان کے لباس میں کوئی تغیر نہیں آئے، اور جنات جیسی مخلوق نہیں پہچان پائی کہ ان کا وصال ہو گیا ہے. تو دیکھا آپ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کہ سال ہا سال زمین پر رہے اور کھڑے رہے، جب تک آسا کھوکھلا نہ ہو گیا اس وقت تک ان کی موت کا حال، ان کے وصال کا حال جناتوں پر کھلا نہیں. چلیے یہ بھی ہمارے نزدیک بہت کم پیریڈ. اب آئیے علامہ ابن کثیر کی بڑی معروف تاریخ ہے البدایہ ون نہایت، اس میں ابن کثیر نے لکھا حضرت فاروق اعظم کا دور تھا، صحابہ کرام ایک قلعے کی فتح پر مامور کیے گئے اور وہاں جنگ کی. اس قلعے کا نام تھا قلعے دوستک. جب اس سے فتح کیا تو فتح کرنے کے بعد صحابہ نے جب پورے قلعے کا جائزہ لیا وہ حیران رہ گئے دیکھ کر کہ ایک بڑا لہین شہین خوبصورت نورانی چہرہ ایک تخت پر لیٹا ہوا، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کا وصال ہو گیا، کہ کسی وصال شدہ شخص کو تخت پر لٹایا ہوا. سب لوگ دیکھنے لگے، ادھر ادھر کچھ الماری میں کاغذات نکالے. جب کاغذاتوں کو جب پڑھا تو صحابہ حیران ہو گئے کہ جو جسم یہ دیکھ رہے آج سے کئی سو سال پہلے، بلکہ ہزار کہہ دیں تو برا وہ بیانی غلط نہ ہوگا، کہ حضرت دانیال علیہ السلام گزرے. یہ دانیال علیہ السلام والسلام کا جسم آپ نے قلعے والوں کو بلایا، کوئی تغیر نہیں. بلکہ ابن کثیر نے کہا کہ جب صحابہ اس کو دیکھ رہے تھے جسم کو تو ان کی رگوں میں ایسا معلوم ہو رہا جیسے زندہ آدمی سو رہا ہے اور یہ سانس کی وجہ سے گردن کی رگیں حرکت کرتی ہیں. ایسا حال دیکھا، دیکھا کہ یہ تو حضرت دانیال علیہ السلام. قلعے والوں نے بلایا، بلا قلعے والوں جو بھی جنرل تھے ہمارے، کہا یہ بتاؤ کہ یہ اب تک کیسے؟ ان کا صاحب یہ تو برساں برس سے ہمارے ورثے میں آئی اور ہم نے ان کو یہیں لٹائے. کہا تم ان سے کرتے کیا، تکفین کیوں نہیں؟ کہا ہم ان کو اس لیے تکفین نہیں کی کہ جب ہمیں بارش کی ضرورت ہوتی تو ان کو تخت کو باہر لے جاتے، جب آسمان کے تلے ان کو رکھتے تو بارش ہو جاتی، جب بارش ہوتی تو پھر ان کو محفوظ رکھ لیا جاتا. تو ابن کثیر نے لکھا کہ صحابہ نے 13 قبریں کھودی، 13 قبریں کھودنے کے بعد ایک میں حضرت دانیال علیہ السلام کو دفن کیا، باقی کو ایسے ہی بند کر دیا تاکہ کسی کو پتہ نہیں لگے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کون سی قبر میں ہیں. ایک اور بات ایمان تازہ کیجیے، اسی صفحے کو الٹیے، البدایہ من نہایا دوسرے صفحے پر یہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنی زندگی میں دعا کی تھی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا وہ آخری نبی جو دنیا میں آئے تو میری تدفین ان کے غلاموں کے ہاتھوں سے ہو, ان کے امتی میری تدفین کریں. سو آج حضرت دانیال علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی, امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تدفین کر دی. اب یہ معاملہ حیات النبی پر ہم گفتگو کریں. دو مثالیں آپ سامنے رکھ کر دیکھیے کہ ہمارے یہاں تدفین میں اس لیے عجلت ہوتی کہ بدبو پیدا ہو جائے گی, تغیر آ جائے گا میت میں, مگر انبیاء کرام کے اجسام میں کوئی تغیر نہیں آتا الحمدللہ. اب جلدی کی کوئی ضرورت نہیں, یہ بھی اعتراض ختم ہو گیا. اب آئیے صاحب, حضور کا وصال ہوتی حضرت فاطمہ آئیں کہ باغ خدق ہمیں دیا جائے. میں آپ سے صحیح کہتا ہوں, کوئی شیعہ مفتی بات ادب کے دائرے میں بھی کہی جا سکتے بغیر گالی دی, آپ کراچی میں دیکھیں کوئی بہت بڑا شیعہ حضرات کا مفتی ہو, میں سوال لکھ کے دوں اور اسے دیجیے کہ باغ خدق ہے کہاں, یہ کتنے ایکڑ پر ہے, اور یہ کتنی اس کی آمدنی تھی, یہ کتنا حدود ہے, حد بندی کتنی ہے, کوئی صحیح جواب دے دے تو مجھے بتائیے. اب یہ بہت بڑا عنوان ہے باغ فدق, یہ تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ باغ فدق کیا. اب آئیے سب سے پہلے لسان العرب, تمام لغت کی کتابوں میں باغ فدق کا عنوان نکالی. ہوا یہ کہ 7 ہجری میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کو فتح کیا, خیبر فتح کرنے کے بعد خیبر تو فتح ہو گیا مگر قلعے کے ایک فصیل میں یہودیوں نے اپنے آپ کو بند کر کے دروازہ بند کر دیا. فتح تو ہو گیا قلعہ, فتح ہونے کے بعد کئی دن تک وہ محاصرے میں رہے, صحابہ کرام ارد گرد پیرا دیتے رہے. آپ جانتے ہیں کہ محاصرہ اگر طویل ہو جائے, کھانا پینا جو باہر سے آتا ہے کب تک چلے گا محاصرہ, اللہ اکبر, کبھی کبھی مہینوں چلتا. میں نے تاریخ میں پڑھا, طارق بن زیاد نے جب اسپین فتح کیا تو ایک قلعے کا محاصرہ 2 مہینے تک کیا, 2 مہینے کے بعد لوگ صلح پر آمادہ ہو. اب یہ لوگ جب بھوکوں اور پیاسے مرنے لگے, انہوں نے اپنا قاصد بھیجا اور کہا ہماری جان بخشی کی جائے اور ہم چھوڑ کر چلے جائیں گے خیبر, یہ یہودی. خیر جب یہ آئے مذاکرات کے لیے, حضور نے ان کے مذاکرات میں ان کی درخواست قبول کر لی. یہودی جب قلعے سے باہر آئے تو کہنے لگے دیکھیے ایک تو مسئلہ یہ ہے, اگر آپ ہمیں یہاں رہنے دیں تو جتنی فصل ہوگی آدھی ہم آپ کو دیں گے اور آدھی فصل ہم مہمانانے کے طور پر اپنے پاس رکھیں گزر اوقات کے لیے. چلیے صاحب, حضور نے یہ منظور کر لیا, قلعہ کو فتح ہو گیا, یہ منظور کر لیا. منظور کرنے کے بعد حضور تشریف لائے تو اس کے مدینے شریف سے 3 منزل پر, خیبر کی 1 منزل پر ایک باغ تھا جس کا نام باغ فدق. حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا کہ ان سے مذاکرات کریں, تو انہوں نے پیشکش وہی کی جو خیبر والوں نے کی باغ فدق والوں نے کہ آپ ہمارا پیغام حضور کو یہ پہنچائیے کہ ہم جو مبعوث ہیں ہمیں آزاد کر دیا جائے اور اس کے بعد میں آدھی فصل ہم آپ کو دیں گے, آدھی ہم اپنے پاس رکھیں گے اور ہم سے یہ لکھوا لیں, وعدہ کر لیں کہ جب بھی آپ چاہیں, جب بھی تمہارے نبی چاہیں ہمیں خیبر سے نکال دیں. تو حضور علیہ السلام نے ان کی درخواست مان لی اور وہ خیبر اس طریقے سے حضور علیہ السلام کو ملا. اب آئیے شرعی استعلام, جو مال جنگ کے دوران ہاتھ آیا اس کو کہتے ہیں مال غنیمت. تو قلعہ خیبر سے جو بھی مال آیا وہ ہو گیا جناب مال غنیمت, لیکن صلحوں کے طور پر جو چیز ملے اس کو شریعت کی زبان میں فے کہتے ہیں, مال فے, اور اس کا حصہ کیا ہوتا ہے قرآن مجید فرقان حمید اس کا تذکرہ موجود ہے. مال فے میں اللہ اس کے رسول کا اور غریبوں کا ناتوانوں کا حصہ ہوگا. حضور باغ فدق سے کچھ حصہ اپنے لیتے, کچھ اپنے اہل و عیال میں تقسیم کرتے, کچھ بیواؤں کو دیتے, کچھ غریبوں کو دیتے, کچھ جو لاوارث قسم کی بچیاں ہوتی آگے پیچھے کوئی نہیں ان کی شادی بیاہ میں اس کو استعمال کرتے. یہ مال فے ہے اور مال فے کسی کی ملکیت نہیں ہوتا. اب حضرت فاطمہ آئیں رضی اللہ عنہا, ہمارے ابا کا بار ہمارے حوالے کیجئے, یہ ہماری جاگیر ہے. تو حضور صدیق اکبر نے بخاری شریف کی حدیث فرمایا, بیٹی میں نے تمہارے ابا سے یہ سنا ہے کہ نبیوں کا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا, وہ جو کچھ چھوڑ جائیں وہ امت کے لیے صدقہ ہے. وہ یرثونی ویرثو من آل یعقوب سے استدلال کرتے ہیں. تم جناب یہ وارث علم کے معاملے میں امت ان کی وارث ہوتی ہے, پیسے اور جاگیر کے معاملے میں وراثت نہیں ہوں. انبیاء کی وراثت, حضور کی وراثت ہے علم و فضل, اس کے وارث علماء کرام گویا ہیں, اور وہ مال جو چھوڑ جائیں وہ امت کے لیے صدقہ. کا بیٹی میں نے تمہارے عباس یہ سنا, لہذا جو باغ فدق میں تمہارے والد کے زمانے میں ہوتا تھا وہی اس کا مصرف ہوگا. وہ ناراض ہو کر چلی گئی. یہ بتائیے آپ, حضور صدیق اکبر ان کو حدیث سنا رہے اپنے ابا, اچھا وہ ناراض ہو کر چلی گئی تو آپ کیا لاتے ہیں حدیث لمبی چوڑی سیر کر کے؟ حضور نے فرمایا جس نے میری بیٹی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. لہذا ابو بکر صدیق نے فاطمہ کا دل دکھایا, رسول اللہ کا دل دکھایا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت پہنچائی. لیجیے فتویٰ آ گیا تھا. اب آئیے شیعہ حضرات کی کتب میں آپ دیکھ لیں, موجود ہے الحمد للہ ساری ہمارے پاس. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے ابو تراب. تراب کہتے ہیں مٹی کو. یہ ایک مرتبہ یہ کنیت کی وجہ تسمیہ دیکھیں کیا, ہماری کتاب میں بھی شیعہ حضرات کی کتاب. ایک دفعہ حضور حضرت فاطمہ کے یہاں آئے, فرما علی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا علی میں مجھ میں کچھ انبن ہو گئی ہے, آپس میں کوئی ناراضگی ہو گئی, وہ روٹ کر کے چلے گئے. حضور حضرت علی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے, وہ مسجد نبی شریف میں سو رہے. بھلا ایسے قالین ایسا فرش کہاں, یہ تو بہت بات کی پیداوار. وہ مٹی میں سو گئے اور جب کرمٹ بدلی تو مٹی ان کے شانے پر لگی. حضور ان کو راضی کرنے سمجھانے آئے اور اپنے رومال سے ان کی مٹی کو جھاڑ رہے تھے. قم یا ابا تراب, قم یا ابا تراب, اے صاحب مٹی اٹھو. جب حضرت علی اٹھے تو انہوں نے اپنی کنیت بدل دی کہ یہ تو حضور نے عطا فرمائی, اس لیے انہوں نے اپنی کنیت ابو تراب رکھی. اب کیا فتویٰ لگائیں گے؟ حضرت علی حضرت فاطمہ نے کسی پر فتویٰ لگانے سے پہلے اس کے مقام کو دیکھا جائے کہ کیا لگائیں گے فتویٰ حضرت علی پر کہ حضرت فاطمہ کو ناراض کیا انہوں نے, اور پھر وہ حدیثیں لائیے جو حضرت علی کو ناراض کرے. خاموشی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اور پھر اس کے بعد لوگ زندگی بھر نہیں ملی وہ. لیجئے امام بحقی کی حدیث بیان کرتے. امام بحقی نے حدیث لکھی, حضرت فاطمہ جب بیمار ہوئی, بیمار ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ان کی مزاج کرسی کے لیا, کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے پوچھا, امام بحقی نے نقل کیا, کیا آپ اجازت دیں ابو بکر صدیق کو اندر آنے کی کہ وہ میری مزاج کرسی کر لیں؟ حضرت علی, یہ ذمہ داری تھی کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی سے کیسے ملا جائے, شرن وہ نامحرم. تو جناب حضرت علی فرما میں مجھے کوئی اعتراض نہیں, اگر تم ملنا چاہتی ہو تو میں انہیں بلا لیتا ہوں. حضرت علی نے صدیق اکبر کو بلایا. بلانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سے ان کی ملاقات ہوئی, اور ملاقات میں دونوں نے ہنس بول کر بات کی, کوئی ناراضگی نہیں. حضرت صدیق اکبر نے گھر آ گئے. اب آئیے, اگر ان میں ناراضگی ہوتی, یہ ہماری کتابوں میں بھی ان کی کتابوں میں, جب حضرت فاطمہ سخت بیمار ہو گئی ان کی تیمارداری کون کرتا رہا؟ اٹھائیے ان کی کتاب, ہماری کتاب. ان کی تیمارداری حضرت صدیق اکبر کی اہلیہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ان کی تیمارداری کرتے رہیں, کھانا پکانا اوڑھنا بچھونا, کسی طرح ان کا جو خدمت تھی ابو بکر صدیق کی اہلیہ نے کی. تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر سے تو ناراض اور ان کی اہلیہ ان کی تیمارداری کرتے رہے؟ ناممکن. اب آئیے, کہتے ہیں حضرت علی نے نماز جنازہ پڑھانے نہیں دی, اس لیے وہ ناراض, بلکہ ان کو اطلاع بھی نہیں. صحاب حضرت اسماء ان کی تیمارداری کر رہے ہیں اور ان کے شوہر کو اطلاع نہیں کہ حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا. اب ہماری روایت سنیے, ہماری روایت یہ ہے, اس میں تین قول. جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا یا تو حضرت علی نے نماز جنازہ پڑھائی. ایک قول یہ ہے کہ حضرت عباس ابن ابی طالب جو حضور کے چچا, انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی. تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے نماز جنازہ پڑھائی. اب آئیے, طبقات ابن سعد ایک مستند کتاب مانی جاتی, اس میں یہ روایت موجود ہے کہ جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا سارے حضرات اکابر صحابہ کرام موجود تھے, اور ان کی موجودگی میں حضرت علی نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں. تو حضرت صدیق قبر نے کہا نہیں آپ نماز جنازہ پڑھائیے, آپ موجود ہیں, کہا نہیں آپ نماز جنازہ پڑھا. اس لیے کہ رواج یہ تھا کہ جب بھی کوئی امیر المومنین موجود ہو اس کی موجودگی میں کوئی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا, یہ ہماری یہاں اصول ہے. کہا آپ نماز جنازہ پڑھائیے, تو راوی کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس نے چار تقدیریں کہیں. یہ طبقات ابن سعد میں ہے. یہ آج ہم اور آپ جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں نا, تو اس نماز جنازہ کی بڑی تصدیق کرتے ہیں اہل حدیث حضرات. کیا وہ نماز جنازہ میں وہ ایک عجیب کام کرتے, اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم, یہ شروع کر دیتے ہیں جیسے پتہ لگے کہ مغرب کی نماز پڑھا, جیسے عشاء کی نماز پڑھا. اور ہماری نماز جنازہ کے متعلق کہتے ہیں کہ سر اس کا تو کہیں ثبوت ہی نہیں ملتا. یہ دیکھیے ثبوت موجود ہے, طبقات ابن سعد میں روایت, صدیق اکبر نے نماز جنازہ حضرت فاطمہ کی پڑھائی اور اس میں صدیق اکبر نے چار تکبیریں کہیں. اسی طریقے سے ابن اسیر اور ابن کثیر نے بھی روایت لکھی کہ حضرت صدیق اکبر نے نماز جنازہ پڑھائی اور نماز جنازہ میں چار تکبیریں کہیں. شیعہ حضرات کی ایک کتاب ہے جس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تصنیف, اس کی شرح میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس میں چار تکبیریں کہیں. اب مجھے بتائیے کہ یہ کہنا کہ حضرت علی نے تو گوارا نہیں کہ ان کو اطلاع دی جائے. بھائی مدینہ منورہ کراچی کے جتنا نہیں تھا, 2 کروڑ کی آباد, ایک محلہ تھا چند ہزار کی آبادی. ہماری یہاں کسی آدمی مشہور آدمی کا انتقال ہو جائے, کھارا در میٹھا در ادھر, یہ تو سب کو پتہ لگ جاتا کہ کس آدمی کا انتقال ہو. اور امیر المومنین صدیق اکبر کو یہ پتہ ہی نہیں لگا کہ گویا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا. یہ بات بالکل عزیزان گرامی غلط منسوب کی جاتی ہے, لیکن کیا کیا جائے. یہ لوگ اپنی جوش خطابت میں, اور ہمارے سنیوں کو یہ بڑا عجیب معاملہ, یہ کہتے ہیں بھائی یار کی یاری سے کام, یار کی کرنی سے کیا کام. سنی تو سب کی باتیں جائیں نا, کیا رہ جائے سننے میں. بھائی آپ نے اتنا علم ہے کہ وہ اگر کوئی بکواس بکبک کرے تو آپ تفصیل کر سکیں یہ بات صحیح یہ بات غلط. وہ جوش خطابت میں آپ کو جانے کہاں کہاں کے حوالے دے دے گا, چاہے وہ کتاب میں مسئلہ موجود نہ ہو. بے شمار میں مثالیں دکھا سکتا ہوں کہ جناب اعلی حضرت فاضل بریلوی کے والد ماجد مولانا نقی علی خان صاحب کا شہاب الساقین میں فتویٰ لکھا. فتویٰ لکھنے کے بعد ان کی مہر بھی بنا لی, جھوٹ تو جھوٹی ہوتا ہے, جناب مہر بھی لگائی کہ یہ فتویٰ مولانا احمد رضا خان کے والد کا ہے. اب وہ جھوٹے نے بے وقوف نے یہ بھی کوشش نہیں کی کہ مولانا نقی علی خان کا انتقال کب ہوا, ان کا فتویٰ لکھ کر کے تاریخ ڈالی ان کے وصال کے 2 سال بعد, ان کے انتقال کے 2 سال بعد کی اس میں تاریخ ڈالی. تو جھوٹ تو جھوٹی ہوتا ہے محترم حضرہ. تو آپ اور میں نہیں سمجھ پائے, تو اس لیے ہمارے یہاں ذہن پراگندہ اور برگشتہ ہوتا. لوگ اپنے مذہب اور شکوک اور شبہ کا لوگ شکار ہو جاتے, جس سے اپنے مذہب میں شکوک اور شبہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا. اس لیے فرمایا گیا حضور علیہ السلام نے فرمایا بے دین بد مذہب سے بالکل دور رہا جائے. وہ ایسی بری بیماری ہے کہ یہ مختلف, ایک جملہ اس کا ابن ماجہ میں, ایک بخاری میں, ایک مسلم میں, یہ کہیں کہیں سے یہ حدیث لی گئی. اور اس کو تمام حدیثوں کو جمع کر کے ایک ابن اقیلی بہت بڑے محدث تھے, انہوں نے پوری عبارت بنائی. ایک ایک جملہ مختلف حدیثوں سے لیا اور سارے حضور علیہ السلام کے اخبار. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجالسوہم, ان کی مجلس میں مت جاؤ. ولا تشاربوہم, ان کے ساتھ پانی مت پیو. ولا تواکلوہم, ان کے ساتھ کھانا مت کھاؤ. ولا تناکحوہم, ان کے ساتھ نکاح مت کرو. ولا تصلوا علیہم, ان کے ساتھ نماز مت پڑھو. ولا تصلوا علیہم, وہ اگر مریں تو ان پر نماز جنازہ مت پڑھو. اور ایاکم و ایاہم, نہ تم ان کے پاس جاؤ نہ وہ تمہارے پاس آ, ورنہ یہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے. اور بعض روایت میں کہ ایسی حدیثیں بیان کریں گے تمہارے باپ دادا نے کبھی نہیں سنی ہو. اور ایسی حدیثیں آپ کو پڑھنا ہو, ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی بڑی ضخیم کتاب جس کا نام ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے موضوعات کبیر رکھا, سخیم کتاب. اور ملا علی قاری نے اپنے دور میں جو غلط حدیثیں گھڑی گئیں جو حضور کے منسوب کی جائے, جو ساری حدیثوں کو ایک جگہ جمع کر دیا, اس لیے اس کا نام رکھا موضوع. یہ وضع سے ہے یعنی جھوٹ. موضوعات قریب اردو میں ترجمہ کریں گے جھوٹ کا پلندرا, بہت بڑا. تو یہ ملا علی قاری نے تو ایک پوری کتاب لکھی کہ جو حدیثیں نہیں مگر حضور کی طرف منسوب کر دی گئیں تو ان کے ہر معاملہ سے باخبر رہا جائے. اس لیے عزیزان گرامی, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے سچے پکے جانشین ہیں, اور ان کے دور میں 2 سال 7 مہینے انہوں نے جو حکومت کی ہے, بے شمار فتوحات ہوئیں, اور ان کے کارنامے آپ 2 جمعے سے سنتے چلے کہ مانی نے زکات کا کتنا کچل دیا, جھوٹے نبی کا فتنہ جب ہوا تو اس کو کچل دیا, اسامہ ابن زید کے لشکر کو روانہ کر دیا, اور حکومت اس طریقے سے کی کہ کوئی آدمی ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتا جو امانت اور دیانت داری سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حکومت کی. معلوم ہوا کہ ان پر جتنے اعتراضات ہیں وہ نہایت ہی کمزور اور بتاری عنکبوت مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ ہو یا کمزور ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر مانتی. اللہ تبارک و تعالی ان کے مزار پر انوار پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے. وما علینا الا البلاغ.